digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. A múlt héten Dragon Gyuri mesélte el, biztosan emlékeztek rá, hogy Los Angelesben a szokásos E3 szórakoztató elektronikai vagy játékkiállítás, és milyen újdonságok jöttek elő, sőt, aztán műsor után még mesélt nekünk arról, hogy van az a bizonyos játékkonzol, amivel lehet hadonászni a szobában. Talán Balázs, meg ki is próbáltad ezt a játékkonzolt, nem? Nem, egyébként. Nem? De szeretnéd? Szeretném, igen, alkalmatlan. Gyúmester úgy mesélte. Sőt, én is szeretném kipróbálni. Úgy mesélte, hogy... Kölcsön adja. De nem mondhatjuk el a nevét. Igen. De mindenki ki fogja találni, hogy miről van szó, mert hogy úgy lehet vele játszani, mint hogyha igazi sportélmény lenne. Tehát, ez ugye, a, megmondom, az a visítós konzol. Igen, visítós konzol. Szóval, hogy olyan szimulátorok építenek ezzel az eszközzel, amivel már csak nem csak a játszás élményét lehet szimulálni, hanem a sportolást élményét is. Ugye ez a hatalmas különbség. Mert eddig voltak ilyen sportszimulátorok, ahol a játék volt, tehát hogy betalálsz a kapuba, vagy mondjál ilyen példákat, Balázs. Hát foci, kézilabda, minden, szinte minden sportnak megvan a szimulátor a manapság, akár a konzolokon, akár de ez a nem egy valós sport. Persze, ott egy joystickkal, vagy egy billentyűzettel, vagy egy egérrel rángatod a játékosokat, és kergeted a labdát. Nyilvánvalóan semmi sport nincs benne, az újad erősödik maximum, mennyit kattint. A mutató ízom erősítő játék. Igen. Viszont ez, amiről Gyó barátunk mesélt, ez igazi testmozgással jár, és ilyen szempontból érdekes az a hír, amit pár nappal ezelőtt olvastam, hogy fogyókúrás játékot fejlesztenek erre a bizonyos játékkonzolra. Tehát nem csak sport, hanem kifejezetten olyan programot, amivel lehet fogyni. Le lehet adni néhány dekát mondjuk akár egy ilyen játékparti alatt. Nekem rögtön ez jutott az eszembe az előző adásban is, amikor hallottam ezt a hírt, hogy ez szenzációs. Tehát a fogyókurázóknál szerintem, ha mozogni kell, és otthon tornázni kell, meg minden, ahhoz kell a legnagyobb motiváció. És hogyha otthon egy játékkonzol, ami szép, színes, mozog, meg szórakoztat is, és még meg is mozgat, ez abszolút teli találat. De nem veszed észre, hogy fogyókurázol. Nem mozogsz. Illetve nem azért mozogsz, mert bele van írva a fogyókúrás receptben, nem, hanem egyszerűen szórakozás. Érzem a motivációt. Mások, mit tudom én, bekapcsolják a DVD-t, és közben ráülnek a szobabiciklire, megnéznek két filmet, és tekertek 4 óra hosszát. De ha van a kezedben valami olyan eszköz, ami ez nem szükséges, ez még jobb. Erről szól egyébként az edutainment is, nem? Így van. Hogy értelmes dolgokat csináljunk. Szórakoztatva tanulás. Így van. Az egésznek az alapja, hogy az ember akkor tud hatékonyan tanulni, persze a fogyókúrát most már jól elmozogtunk, nem kicsit, akkor tud hatékonyan tanulni, ha jól érzi magát közben. Tehát, hogyha amúgy is rosszul vagy, az összes külső körülmény ellened szól, nem fogsz tudni jól tanulni. De ugyanez vonatkozik a mozgásra is, meg szerintem mindenre. Tehát akkor működünk jól, hogyha jól érezzük magunkat. Hát rettenetes, tehát ott nem hiszem, hogy valaki úgy jól érzi magát. Én jól szoktam érezni magam, egy időben jártam ilyen helyekre. Nem, most sajnos nem, de egy időben jártam. Én jól szórakoztam. Melyik izmodra gyúrtál? Én úgy mindenre. Van egy barátom, aki egyébként régi tanítványom, esti tagozatos, tehát felnőtt ember, és ő mellesleg hobbi szinten ilyen személyi edző is, úgyhogy mindenféle dolgot kitalált. Visszatérve erre a játékra, szerintem nagy örömmel próbáljuk majd ki itt adott esetben műsor közben is. Így van. Úgyhogy megkérjük majd Gyúmestert, hogy hozza be ezt a játékkonzolt, és aztán majd itt mulatunk egymáson, ahogy különböző játékokat meg szimulátorokat próbálunk ki. Mert ennek szerintem zenéje is van bizonyára a tévékészüléken keresztül, úgyhogy ez még hangélményként is jó lesz, hát nem beszélve arról az élményről, amit itt átélhetünk egy ilyen játék közben. És tegyük hozzá a hallgatóknak, hogy a stúdióban van televízió készülék is, amin keresztül majd láthatjuk a látványt, és azt persze közvetítjük a hallgatóknak. Így van. A hírsziporkákat ezúttal Kovács Tücsi Mihálytól halljuk, a YouTube-os kamerától a kasszafúró Google keresőig. Aztán slágerlista következik a legismertebb keresőtől, kapcsoljuk a Google hazai képviselőjét. Aztán jön a női vonal rovatunk, divatos ruhák tervezése számítógéppel és a szexi szkafander Majkától. Folytatjuk minisorozatunkat a torrentezés világáról. Aki belép egy bittorrentes csoportba, az beletenyerel a hangyabolyba. Meglepő lehet, de a neurális hálózatok alkalmazásával jobban lehet munkaerőt toborozni. intelligens algoritmusok választják ki az ideális munkatársat. Hírválasztó előtt pedig egy igazi PC-tip a bajba jutottaknak, arra az esetre, ha nincs elérhető operációs rendszer. Linux-al mentjük a Windows-t. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt a Netidők a június eleje óta megváltoztatott formában, minden hétfőn este 11 órától a Petőfi Rádióban. Most egy félárbóccal eresztett asztaltársaság van itt a stúdióban, már abban a szempontból, hogy többen nyári szabadságukat töltik itt-ottamot, de azért meg kapcsoljuk Kovács Tücsi Mihályt. Viszont az asztaltársaság jelenlévő tagjait bemutatom sorra, csak először a hölgyel kezdjük, aki ez alkalommal Majoros Krisztina, aki volt már egyszer itt a műsorban, annak idején vagy két éve? Két éve körülbelül, igen. És most ezúttal egy női vonalakkal egészen közeli kapcsolatban lévő témával készült nekünk itt a műsorban, ami egyébként nagyon érdekel majd bennünket, szerintem a fiúkat mindenképpen. És akkor folytassuk az asztaltársaságban, itt van Spányik Chatman Balázs. Szép estét kívánom! Aki egyébként tegnap megígérte a születésnapi összejövetelünkön, hogy működik majd a chatvonalunk, ahogy a múlt heti műsorban megígértük. Így van, és működik is a chatvonalunk, a chat.gyaluló.hu címen lehet bejelentkezni, a Csüti Csati című szobában vagyunk, és egyelőre Paszkával beszélgetünk, aki ott is volt tegnap ezen a bulin. Akivel tegnap személyesen találkoztunk abban a vendéglőben, ahol születésnapoztunk. Itt van Bódi Zoltán, aki szintén ott volt. Jó estét kívánok! Ő a netnyelvész, Laufer László, az Ágens Portál főszerkesztője. Jó estét! Én pedig a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád vagyok, köszöntök mindenkit. A weboldalunkat ajánlom még a hallgatók figyelmébe, a www.netidők.hu címen vagyunk megtalálhatóak az interneten, és ott rövidesen majd az új keletű műsoraink is letölthetőek lesznek, tehát www.netidők.hu, és a Csüti Csati elérhető a chat.gyalogló.hu címen a Csüti Csati szobában. És ha minden igaz, itt van a vonalban Kovács Tücsi Mihály. Halló, halló! Szevasztok, jó estét mindenkinek! Á, szervusz! Gondoltam, Tücsi, hogy most te lennél ma a hírsziporka mester, mert egyébként is olyan érdekes anekdotáid és híreid vannak, hogy ezeket egyfolytában és egyvégtében elmondhatnád, de hát tőled megszoktuk azt, hogy az utóbbi hetekben, hónapokban mindig Londonba kalauzolsz el bennünket, és ráadásul a Big Brother szemszögéből. Igen, ez most se lesz másképp, és most egy fele más hírt szeretnék nektek elmesélni, aminek tulajdonképpen nem tudok se igazán örülni, se igazán ellenkezni vele, mert végül is mind a kettőnek megvan a jó és rossz oldala. A dolognak végül is annyi a lényege, hogy kamerás sisakot kapnak a brit rendőrök. A Bobbik? Igen, igen, a klasszikus Bobbik, sőt, én láttam egy hölgyön, egy női Bobbit láttam, akinek olyan kis helyre kis kerekalapjuk van. Most ezt ne úgy képzeljétek el ezeket a kamerákat, mint hogy jön egy turist, mint egy ilyen szép marokba élő kamera, hanem ez a kamera körülbelül akkora, mint egy fél virsli. És egy kis konzola csatolják a sisak. Annyira tetszik ez a hasonlat, ez olyan jó. Tudj, amilyen kívül megenni is nagyon szeret. Na jó, be kell vallanom, éppen most indulok itt egy közeli csárdába vacsorázni, úgyhogy valószínűleg a hasonlataival befolyásolni fogják ezek, értem, a gondolatok. Egyébként az ország mely tájegységén vagy most? Most éppen Baranyában nyűvöm az egyik legkellemesebb ilyen melegvízű gyógyfürdőt, amiben érdekes, pontosan is olyan meleg van errefelé, és hogy inkább a hidegvízű medencéket látogatom, viszont a környező borvidék az a pince hűvösei miatt igen erős, hogy is mondjam, ilyen plusz szolgáltatást tudok nyújtani, hogy egy kicsit arrafelé tendál a figyelmem. Edit value. Hozzáadott érték. Igen. Igen, csak vigyázz, hogy ne gyere föl a pincéből. Igen, igen, erről sok klasszikus anekdotával rendelkezem ebből a témából is. De hogy visszatérjünk egy kicsit a Bobbikhoz, és elkanadolozunk a vegyes vadpörköltemtől, amit friss kukoricás kenyérre fogok hamarosan enni, csak hogy csorgassam addig is a nyálatokat. Jó, itt vágyat! Köszönöm szépen. Jó, tehát az egészet azért találták ki a britek, hogy egyrészt egy állandó kontrollt tudjanak gyakorolni a rendőreik fölött. Tehát ezzel úgymond a rendőrségi visszaéléseket tudják megszüntetni. A másik pedig, ami a lényegesebb szempont, hogy mivel a kamerákat bekapcsolják már például egy baleseti helyszínelés kezdetén, az első kockától az utolsóig mindent rögzítenek, amit a helyszínen látnak, a jelszínen hallanak, bárkivel beszélnek, az minden föl van véve. Igen, kemény paramétereket adtak meg a beszállítóknak, hogy a rendszer működjön, tehát például 400 órányi filmfelvételt kell tárolni a rendszernek beépített merevlevezén, 12 órás működésűnek beépített merevlemez, akkor ez ott van a rendőr sisakjában? Nem. Tehát ezért mondtam direkt ezt, hogy ne úgy képzeljük el, mint annak idején volt az a Jimmy és a csodalámpa, ahol a rendőrnek egy nagy villogó volt a fején, tehát nem egy akkora nagy kamerával fog rohangálni, hanem a fején... Hát vagy mint a bányászlámpa a bányászok fején. Igen, nem, mint egy akkor a fülünk vezeték... mellett van egy kis kamera, hogy úgy igazán érzékelhetni tudjam a hasonlóságot. Több dokumentum csatornán is futnak olyan filmek, ahol azt mutatják be, hogy az ilyen rendőrségi autóból hogy filmezték az autók üldözését. Aha. Gyakorlatilag ugyanezt ennek a technikának a modernizált változatát vették át. A kamera sokkal kisebb, a rögzítőegység a kamerától külön van, nagy valószínűleg erről nincs információm, de nagy valószínűséggel az övtáskán lesz egy külön táska, de igen nagy jelerősséget várnak el, könnyű kezelhetőséget, hogy azonnal be lehessen tanítani őket. És azt ez miért jó egyébként, Tücsi? Tehát bizonyítékként felhasználhatóak ezek a felvételek? Persze, és tulajdonképpen azt várják el ettől, hogy mivel mindegy, úgy van az egész rendszer kiépítve, hogy nem tudnak beletörölni, és igen komoly ellenőrzés alatt esik át az egyáltalán, hogy miért kapcsolják ki. Tehát azzal nekik nagyon keményen el kell számolni. Ez csak tehát nem lehet csak úgy kibe kapcsolgatni. A rendszernek az a lényege, hogy nem lehet beletörölni, és nem lehet például formattálni a merevlemezt, és ott az egész rendszer úgy van képítve, hogy addig nem is lehet formattálni a merevlemezt, amíg le nem töltötték róla a rajta lévő adatokat. Tehát még arra sem lehet hivatkozni, hogy jaj, véletlenül formattáltam, ilyet már a rendszer kizár. Ezt csak annyit tennék hozzá, hogy a brit rendőrök, a bobbik, ugye világhíresek az udvariasságukról és a korrektségükről, úgyhogy nagyon érdekes, hogy ott bevezetnek egy olyan rögzítőrendszert, amely voltaképpen a rendőri visszaéléseket próbálja meg háttérbe szorítani. Tehát látszik, hogy mennyire figyelnek az utcai rendre. Igen, ez a kisebb rész. A másik tényleg az, hogy szeretnének egy csomó papírmunkától megszabadítani a rendőröket, ugyanis idáig, ha lejárt a szolgálatán, a bementés még órákig kormolhette a különböző jelentéseket, hogy mit, hol, mit csinált, kivel beszélt és mit tett. Erre mostantól nem lesz szükség, gyakorlatilag tulajdonképpen egy ilyen headline-t kell gyártani a napi munkájához, ahol a rögzített videófelvételek alapján utána bármikor bármit vissza lehet nézni. És főleg, ha belegondolunk, hogy a tévétársaságokkal milyen együttműködés alakulhat ki a tévétársaságok és a rendőrség között, hát fantasztikus tévéhíradókat lehet majd előállítani. Meg hogy ez tényleg megszünteti a rendőri korrupciót. Hát fölveszi azt, ahogy oda nyújtják neki a személyigazolványban a 10 000-es, tehát ugye az mennyire cikkite. Ha csak nem takarják le a kamerát, ugye? Bocsánat, Londonról van szó. Londonról. 10 fontos, elnézést. Na, menjünk tovább, Tücsi, van itt még másfajta kamera is, ha jól tudom. Így igaz, az egyik japán ilyen kompakt fényképezőgép gyártó cég, ő úgy döntött, hogy valamilyen kis piaci szegmest keres valamilyen magának, ahol elő lehet törni, ugyanis hát iszonyú dömping van a fényképezőgépek területén, ezért kitalálta, hogy két olyan fényképezőgép típussal rukkolt elő, amelyeknek van egy olyan opciója, amelyik segítséget nyújt ahhoz, hogy könnyebben tudjuk a YouTube-ra és például az eBay oldalaira feltenni az általunk rögzített képeket vagy videókat. Ez jelen esetben annyit jelent, hogy a videókat közvetlenül olyan formátumban és olyan méretben lehet rögzíteni, amit például a YouTube átvesz és hajlandó rögzíteni. Sokan nem tudják, tehát például a YouTube-ra nem lehet akármilyen hosszúságú és akármilyen felbontású filmeket feltölteni, és kizárólag, ha jól tudom, DivX-ben, vagyis majd hivatalosan MP4-ben lehet rögzíteni a filmeket. A legfontosabb kérdés szerintem a laikusok számára, hogy kell számítógép? Nem, gyakorlatilag az a dolog lényege, bár erről sajnos a hír még nem ért, hogy van ennek valami trükkje, hogy konkrétan közvetlenül a számítógéphez lehet-e kötni, vagy esetleg mobiltelefonon. Tehát erről mobiltelefonhoz lehet közvetlenül kötni, erről nem írt a hír. Tehát gyakorlatilag az volt a dolog lényege, hogy olyan formátumokat állít elő egyből, hogy ne kelljen nekünk különböző videó vagy fotószerkesztő programokkal átalakítani a nyersanyagot, hogy föltölthessük ezeket a képeket. Ebben nekem laikusnak az a legérdekesebb, hogy ezek a videokamerák manapság az egyre nagyobb felbontás felé haladnak, tehát már ilyen döbbenetes megapixel számokról beszélünk. Igen. És ugyanakkor még mit kezd ezzel egy felhasználó? Kiderül, hogy van egy cég, amelyik elkezd totálisan a másik irányban haladni, és elkezd egy idézőjelbe teszem erőteljesen lebutított rendszert csinálni, ami olyan egyszerű, olyan kis felbontása, olyan formátumba, olyan tömörítése csinálja a felvételt, ami fölmegy az internetre is nagyon egyszerűen, és közben meg tényleg rádöbben, egy kicsit elgondolkodhatunk, hogy minek nekünk 7, meg 10 megapixeles kamera, amikor hát mit kell kezdünk az, ezzel. Kell az, hogyha el akarod tenni mondjuk a családi de, eseménynek a de, képeit, és tehát minden jó minőségben. 4 megapixeles képről A4-es nagyítást csinálsz, úgyhogy azt igen, én is meg tudom erősíteni, tehát én például nemrég vettem a páromnak ajándékba egy fényképezőgépet, van most egy pici gyerekünk, és az volt a cél, hogy a páromnak egy olyan fényképezőgépet vehessek, ami a lehető legkisebb, könnyen kezelhető, strapabíró legyen, hogy bedomhassa a zsebébe, és ha kimegy a játszótérbe, ne törődjön homokkal, stb., csak fotózhasson. És kénytelen, hogy 7 megapixeles gépnél nem találtam kisebbet, csak ilyen, tehát már az ilyen eldobható kategóriába tartozik az, ami ennél kisebb. Jó, de be lehet állítani kisebb felbontásra is. Hát lehet kapni még 4-5, esetleg 6 megapixeles gépeket, de tényleg az már az ilyen utána dobjuk a vásárban, illetve az üveggyöngyöt a benszülötteknek kategóriába tartozik. De ebben az egészben a technológiai trend az érdekes, hogy két igen. ellentétes irány van a piacon az új fejlesztések között. Igen, és itt van a nagy probléma, hogy tényleg ez már több mint 2 éve vetítenek nekünk ezekkel a különböző megapixel számokkal. Ahogy a Lassz is pontosan mondta, én úgy bántam a fényképezőgépe, hogy évekkel ezelőtt kiszúrtam magam, tehát felállítottam magam a listát, hogy mit várok el egy fényképezőgéptől, és ezt mennyiért vagyok hajlandó maximum adni érte, és amikor ez bejött, akkor vettem magamnak fényképezőgépet, és azóta lehetőleg nem is nézem meg a katalógusokat, minek idegesítsem magamat azon, hogy egy év alatt a gépem egyharmadát éri csak, mint az előtt. Na lépjünk egyet, Tücsi, van még ugye egy hírünk a legismertebb keresővel kapcsolatban. Így igaz, ez már tényleg olyan kicsit nyári uborka szezonra való hír, de szóval, hogy mondani szokták, az Isten állatkertje nagy, és igen eldugott zúgok is vannak benne. Ebbe a kategóriába tartozik ez a történet. Tehát kiránduljunk egy kicsit Amerikába, Colorado Springsben van egy játékterem, és hát oda bizony betörtek. Ez még nem lenne akkor a külön érdekesség, de kicsit olyan, ha emlékszünk még a Fogd a pénzt és fussban a film főszereplő, hogy mennyire bárgyú kis betörő volt, hasonló csapattal van most dolgunk. Emlékszünk Woody Allen hatalmas szerepére, csak semmi cicó. Mindenki bólogat a stúdióban, csak közvetítem neked. Igen. Jó, na most a dolog érdekessége az volt, hogy betört ide 3 rabló, és rögtön ugyebár jó profi módjára avval kezdték, hogy lefújták a videókamerákat. A rendőrök rögtön ebből tudták, hogy amatőrökkel van dolguk, mert általában a profi bankrablók festékkel, vagy inkább általában valamilyen habbal fújják le a kamerákat, hogy tönkretegyék az optikát. Na most ezeknek sikerült egy ilyen általában az ilyen különböző alkatrészek kenésére használt sprével lefújni a kamerákat, amivel mindössze annyit értek el, hogy a kép jelentősen kitisztult, és sokkal jobb minőségbe vette fel őket, mint eddig bárki. A dolog további szépsége az, hogy a gyanú szerint valószínűleg korábbi alkalmazottak voltak, mert egyből a széfekhez mentek, és ráadásul a széfek nyitókódjaik is a kezükben voltak. De most jött az érdekesség, hogy ennek ellenére nem tudták kinyitni a széfeket, ugyanis ezek olyan speciális széfek voltak, aminek van egy olyan trükkje, hogy előtte 3-szor be kell állítani helyesen a kódot, és csak utána elrontani, és utána megint, tehát 3-szor kell helyes kódot megadni, hogy kinyíljon. És azért hiába volt meg nekik a nyitókód, nem tudtak vele mit kezdeni. És akkor itt jön tényleg a csúcsa a hírnek, hogy miután ebben egy olyan 15 percet már elbohóckodtak, akkor átmentek a szomszéd szobából, egy számítógép volt, fölcsapták a Google keresőjét, és angolul beírták, hogy hogyan nyissunk ki egy széfet. A kiadott találatok között megtalálták ezt a széftípust, és megtudták, hogy 3-szor kell beütni helyesen a kódot, úgyhogy ez alapján 2 másodperc alatt kinyitották a széfet, és végül egy játékgéppel, egy laptoppal és 12 000 dollárral távoztak. Gratulálunk, de hogy hihetetlen, hogy ennyi, hogy mondjam, naivitással oda mennek a géphez, és azt gondolják, hogy onnan megtalálják majd a választ, és meg is találják. Igen, szóval ez a döbbenet az egész, tényleg ilyen, hogyan nyissunk ki egy széfet, és megtalálják, tehát valami bődület az egész. Tücsi, köszönjük szépen, további kellemes nyaralás neked, és azért visszavárunk ide majd a stúdióba. Köszi, szia! Sziasztok! Mondhatnám azt is, hogy következik slágerlista rovatunk, mert egy igazi slágerlistát nézünk majd át, és ráadásul Peresztegi Zoltán segítségével, aki a Google magyarországi képviselője. Szia Zoli, itt vagy a vonalban? Igen, itt vagyok, sziasztok! Üdvözöllek! Eljutott hozzánk a sajtóközlemény, aminek az a címe, hogy Hello Kitty és a nagy internetes társkeresés. Nyilván egy kicsit blikfangos a cím, arra utal, hogy milyen népszerűek bizonyos dolgok ezen a slágerlistán. Ez a Google által rendszeresen, talán havonta publikált kereső lista a legnépszerűbb kereső kifejezésekről. Jól fogalmaztam? Igen, pontosan ezt nem olyan nagyon régóta Magyarországon is, a Magyarországról induló keresésekre is ki tudjuk adni. Ez nagy öröm számomra, hogy láthatjuk, hogy a magyarok mire keresnek. Ez már rögtön érdekes, amit mondasz, hogy hogyan lehet vajon leegyszerűsíteni, vagy kiválasztani a magyar kereső kérdéseket. Mert ugye mi eddig azt láttuk, hogy a világban a nagy Google keresőben mik voltak a legnépszerűbbek, és akkor maradjunk is itt egy picit, aztán utána majd a magyar listával foglalkozzunk. Bár lehet, hogy ez pont a magyar lista az elején, az EMO keresés szó. Igen, ez az a magyar lista egyébként. Akkor először válaszolnék a kérdést, hogy hogyan tudjuk megállapítani. Egyébként többféle metodika létezik, de ugye a legegyszerűbb az, hogy megnézzük, hogy melyik doménen keres valaki, ugye hogy a google.hu végződést használja például, akkor az ugye nyilván jelenti azt, hogy valószínűleg egy magyar nyelvű keresést szeretné indítani. Ezen kívül nyilván az IP címeket is le tudjuk, illetve azt is be tudjuk azonosítani, melyik országból érkezik az adott keresés. Illetve a harmadik az, hogy az adott doménen belül milyen nyelven azonosítja magát a látogató. És egyébként miért fontos ez a számotokra, hogy elkészüljön ez a fajta slágerista? Nekünk ez ugye egy érdekesség, mert látjuk hónapról hónapra, hogy az emberek, az átlag ember mire szeret keresni éppen aktuálisan mondjuk ebben a hónapban, de a ti számotokra ez valamilyen üzleti értékkel bír ez a lista? Kifejezett direkt üzleti értékkel így nem bír. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos visszajelzés, és egy olyan dolog, ami a márkánkat tudja építeni, meg tudjuk mutatni azt, hogy a Google-t mire lehet használni. Mennyire sokrétű tényleg az a cél, ahogy az előbb hallottuk, ugye, hogy a bankrablástól kezdve, ami nyilván most egy extrém eset, de hát ezen kívül az élet különböző problémáira tud a Google megoldást találni a felhasználók számára. Igen, mert egyébként több csoportra lehet bontani ezeket a kereső kifejezéseket, vannak itt az érzelmekkel kapcsolatosak, az egyik legnépszerűbb csoport, de vannak a praktikus kifejezések, mint az APEC például. Igen. Tehát itt, hogyha egy pár példát kiemelhetek. Az APEC a hatodik helyen van a listán. Nyilván nemrég volt az adóbevallási határidő. Ja, igen, ez ugye egy májusi toplista, és ugye pontosan látszik is az APEC. Azt gondolom, hogy talán nem én voltam az egyetlen, aki az utolsó nap készítette el a bevallását, tehát ez nyilvánvalóan elő is jött. Nyilván az APEC meg tudok valakiről itt a stúdióban jelen van. Többen jelentkeztünk. Tehát, hogy hány program letöltés volt az utolsó napokban, nyilván ők ezt pontosabban látják. Mi azt láttuk, hogy az összes májusi keresés közül a hatodik legnépszerűbb kifejezés az az APEC volt. De volt még itt más hasznos kifejezés, mint az egyik legnépszerűbb árverező szájtnak a neve. Amit egyébként nem értek, hogy miért keres rá valaki ennek a szájtnak a nevére, hiszen ugyanegy nyerővel beírhatná akár a címsorába is a böngészőleg, és oda jutott. Erre mondhatok valamit? Igen. Egy ilyen web használhatósági könyvben olvastam, hogy egyszerűen vannak felhasználók, aki ez egy 10 évvel ezelőtti könyv, úgyhogy elnézést a Google Magyarország elnökétől, meg a Yahoo-t hozta példának ez a könyv, hogy ez a kutató találkozott rengeteg olyan felhasználóval, aki azt gondolta, hogy a Yahoo az az internet. Aha. És úgy kezdte a böngészést, hogy beírta, hogy yahoo.com, és oda a keresőjébe beírta azt, hogy mit tudom én, index.hu, és úgy ment rá. Egyébként ez szerintem a mai napig is jellemző a kezdőbb internet felhasználókra, egyszerűen nem, vagy oda sem néz, hogy hova írja be, vagy pedig nem értelmezi, hogy ez most milyen mező, ahova ő ezt pontosan beírja. Éppen ezért fordulnak elő például olyan keresések is, ahol még esetleg a .hu-t is beírják meg egyébként. Én találkozom nem ritkán azzal, hogyha mondjuk megnyitom valamelyik keresőt, akkor, és nem figyelek oda a képernyőre, már annyiban bennem van, hogy tudom, hogy mit látok, a kurzor nem a címsorba fog állni, hanem a keresőablakra fog ráállni, és beírom, hogy a .hu, nyomok egy entert, és puff, már ott van az ablakon a keresési találatlista, pedig én azt gondoltam, hogy oda fölülre írtam. Egyébként visszatérve még megvan a magyarázat. Visszatérve a listára, vannak itt azért furcsa szavak is, tehát hogy például a feliratok kifejezésre miért keresnek rá? Hát ez a zene, a filmletöltő. Én meg tudom mondani. Jó, filmletöltő. Aha. Jó, hát a feliratok kifejezésre valószínűleg azért keresnek rá, mert én azt gondolom, hogy vannak, akik bizonyos fájlcserélő használatokon keresztül szerzik be a megnézni való filmjeiket. Elnézést a naivitás, amit tényleg nem gondoltam, pedig abszolút logikus. De például az ingatlanok azért az elég. Ingatlan azért elég meglepő. Meg én még azt nem értem, hogy például a szív szóra miért keresnek rá, mert arra, hogy különböző társkereső oldalakra, meg mondjuk a szerelem szóra keresnek, azt értem, de hogy a szív szó... Melyik értelmét keresik? Igen, a szíven én is megmondom, hogy egy picit meglepődtem, hogy ott találtam meg, különösen azért, mert miután megláttam az eredményeket, végeztem egy keresést a szív szóra, és magam is leellenőrizni, hogy mit keresnek annyian, és hát ha ez most lett volna júliusban ez a magas arányú keresés a szívre, akkor azt mondom, hogy a nagy miatt a kardiológiai betegségek előfordulási aránya megnövekedett, és ezért keresték meg, de hogy májusban pontosan a szív szó miért fordult elő, hát erről lehet, hogy esetleg szociológusokat lenne érdemes megkérdezni. Van még itt egy-két érdekes dolog a közleményben. Bocsánat, nem tudok kitérni az elől, hogy az első találat, a legnépszerűbb keresési találat az emo. Mondjuk már el, hogy ez micsoda. Zoli, te el tudod mondani, mi ez az emo? Közben... Mert Peresztegi Zoli. Nem biztos, hogy pontos definícióval tudnék szolgálni. Valaki esetleg a stúdióban? Itt van egyébként a közleményben, akkor elmondom nektek, hogy az áprilisban Magyarországon járt Tokyo Hotel máig érezteti hatását. Igaz, az ez egy együttes. Egy hónap alatt a harmadikról a 9. helyre csúszott vissza a ranglétrán, de a zenei stílus, melyet képvisel, az emo, zárójelben emotional, azaz érzelmes punk, azóta is az érdeklődés középpontjában áll. Krisztina, már hallottál? Igen, abszolút hallottam, és az is egy elterjedt dolog, hogy a nők a Google-ből navigálnak, tehát ez a nyitó oldaluk, és mindent odaírnak be. Szerintem ez ilyen bizonytalanságból fakad, tehát egyszerűen nem tudják, hogy jól írják-e, megtalálják, és pontos találatot szeretnének. Ez egy biztos pont, ez nem? Most így van, tehát a statisztikák ezt vissza lehet menni, mint a kályha. Az internetes kályha. És haladunk a tánciskola felé, az emo táborban. Bocsánat, az emo-nak egyébként van esetleg valamilyen divat öltözködési iránya is. Van. Tehát most ez egy hihetetlen nagy trend, vagy ilyen vonulat. Úgy, mint régen a pánkok feketében jártak, mit tudom én, tarajos izébb a hajjal. Skype ikonoknál is lehet látni azt a figurát, aki így a haját fésülgeti. Ő pont erről nevezetes. Én nagyon sokat szoktam kacagni, és állandóan betűzöm így a barátaimnak, hogyha így nagyon szeretnék cool csaj lenni, de fiatalok körében nagyon elterjedt, igen. Na mondok még egy érdekeset, ami pont itt az öltözködéssel kapcsolatos. A közlemény vége felé kitekintést olvashatunk a külföldi kereső szavakra, és itt kiderül, hogy a brazilokat az öltöztetős játékok hozták lázba, ami a szexuális irányú asszociációk ez esetben tévesek, egy ártatlan mulatság, amelynek keretében gyermekek és felnőttek ízlésüknek megfelelően öltöztethetnek fel virtuális modellfigurákat, tündéreket és iskolás lányokat. Jó, ez igen, nagyon ez jó. Nagyon jó. Úgyhogy, igen, akartál mondani valamit, Zoli? Igen, én csak azt akartam mondani egyébként, hogy arról is szerintem érdemes egy pár szót beszélni, hogy mire lehet használni ezeket az eredményeket. Tehát, hogy ez egy dolog, ugye, hogy kiadjuk és beszélgetünk róla, de hogy ugye lehetnek ennek hasznos praktikus haszna is. És egyébként meg is találhatóak hónapról hónapra ezek a toplisták. Van egy konkrét cím is, ugye, ahol elérhetőek. Igen, én azt javaslom mindenkinek, mivel hogy egy keresőnek dolgozom, hogy írja be a keresőbe, hogy betűzve Zeitgeist, illetve angolosan, németesen Zeitgeistnak ejteném, tehát Zeitgeist, és valószínűleg az első találat az lesz, ami a legmegfelelőbb oldalra viszi. Ahogy és akkor megtaláljuk a top listát, de például milyen praktikus haszna lehet? Én összekötném ezt a Zeitgeist-ot igazából egy másik szolgáltatásával a Google-nak, illetve hát az egy szolgáltatás, ez meg sokkal inkább egy pillanatkép, egy tükörkép az éppen aktuális állapotról, viszont van egy olyan szolgáltatás, hogy Google Trends, ami gyakorlatilag ugyanezt mutatja meg, csak az időben gyakorlatilag kivetítve. Tehát nem egy pillanatképet nyújt, hanem gyakorlatilag egy grafikonon meg tudjuk nézni, hogy bizonyos kifejezésekre, amelyeket beírunk, akár többre is, milyen arányban kerestek rá az emberek. Tehát ez, én azt gondolom viszont, mert konkrét üzleti haszna is lehetnek, akár kisvállalkozásokról beszélünk, akár nagyobb cégekről. Tehát egy kisvállalkozás mondjuk meg tudja nézni, hogyha ő egy bizonyos szegmensbe, bizonyos irányba szeretné a szolgáltatásait vagy termékeit a jövőben módosítani, akkor megnézheti, hogy ez most éppen divatossá válik, vagy éppen megy kifelé a divatból. Egy nagyobb hirdető esetében pedig akár egy offline, tehát hagyományos médiumokban futott kampánynak a hatásait tudja lemérni a Google kereséseken, hogy egyszerűen egy nagy büdzsével támogatott TV-kampányt ugye általában azon lehet a hatékonyságát, azon is le lehet mérni, hogy az emberek mit csinálnak, megnézik a tévében, utána több információra vágynának, általában nem tudják megjegyezni a telefonszámot, ezért rákeresnek az interneten, és pontosan nyomon lehet követni ezeket a kampányokat. Egyfajta hatékonyságmérő eszköz lehet a nagy hirdetők számára. Peresztegi Zoltánt, a Google magyarországi képviselőjét hallottuk. Köszönjük szépen, szia Zoli! Köszönöm, sziasztok! Térjünk vissza az öltözködéshez, az előbb a brazil kereséseket említettük. Majka, Krisztina már kipróbálta ezeket az öltöztetős Igen, oldalakat? Igen, én nagyon szeretem ezeket az öltöztetős oldalakat, mert ilyen gyerekkorom bakalauzol vissza, amikor még manuálisan ugye papírral és ollóval játszottuk ezeket. Kivágtunk egy cuki kis bábut, és fölöltöztettük mindenfélének. Nekem most nem a gyerekkorom mások... idéződött föl, hanem a fiatal férfi korom, amikor a Kylie Minogue-nak az első honlapján volt egy ilyen játék, ahol öltöztetni, sőt vetköztetni lehetett a híres popdívát. Hát, szerencsére most már több dimenzióba is elkalózol minket ugye a technika, sokkal több lehetőségünk van, és sokkal jobban kielhetjük a kreatív fantáziánkat. Csajukásra mondta, hogy technika. Technika, igen. Úgyhogy ez meg a másik oldala, ami miatt nagyon szeretem. Viszont amiről így pár szóban csak szeretnék beszélni, hogy ez a technikai trendek, amiről Zoli is beszélt. Nagyon furcsa, hogy így szörfözgettem a neten, és egyszer csak az alábbi cím ütötte fel a fejét. Szexi lesz az új űrruha. Számomra ez nagyon ambivalens, hiszen az űrruha, hogy maradjunk még ugye az első képzavarnál a virslis effektnél, egy nagy virsli emberke és egy Michelin figura jut róla az eszembe, és el sem tudtam képzelni, hogy lehet egyáltalán szexi egy űrruha, és minek. Ami mindent takar, ráadásul ezüstösen csillog, igen, baromi nehéz. És tehát konkrétan minek és kinek, és nagyon vicces volt, mert a cikkben egy női idomokkal megáldott lény viselte mindezeket, és nagyon érdekes, mert... Tehát hölgy. ez így megrehetett. Lehet, hogy E.T. volt, és igen. És nagyon vicces volt, végülis kiderült, hogy azért ez hasznos dolog, hiszen ugye eddig mindenféle ilyen gázzal növelték a nyomást a ruhában, hogy minden szükségleteknek megfeleljen. stb. De kényelmetlen volt ez a szegény kis űrhajósoknak, és úgy gondolták, hogy szeretnének futni, szökelni, mindenféle tevékenységet végezni, és ezért kitaláltak egy ilyen elasztikus textil és nylonon alapuló ruhát, amit sikerült 7 évig fejleszteni, gondos munkák gyümölcsének, viszont nem lehet még használni. Úgy tűnik, hogy bezárják ezt a részleget, akivel terveztették, viszont akkor kanyarodjunk vissza a tervezésre, hogy miért is volt jó ez, és miért jó ez nekünk. A tervezés folyamatban egyre több szoftvert használnak most már ugye mindenféle nagy divatcégek. Ugyan nem elég friss az információ, tehát áprilisban jelent meg egy új szoftver. Hát ezt kimondhatom-e vagy sem, de ide kapcsolódik. Ez a CorelDRAW-nak egy új szoftvere, amivel például nem tudom, hogy ezt is kimondhatom-e, a nagy Zara divat cég tervez. Nagyon érdekes, hogy a tervezéstől egészen a termékmenedzsmentig halad ez a folyamat, és én azon kezdtem el gondolkozni, hogy jó ez nekünk. Tehát, hogy így a manualitást és a kreativitást ilyen sablonok váltsák fel, vagy hogy ilyen industriális irányba térjünk. Mert sablonokból működik ez a szoftver? Igen, tehát, hogyha végül is belegondolsz, tehát ezeket sablonosítani kell, meg hát ezek a szoftverek ugye sablonokra épülnek. Nem, én nem erre gondolnék, én arra gondolnék, igen? hogy biztosan a kreatív tervezés segíti mindenféle eszközökkel, így van, tehát ez és az ki egyik... lehet próbálni mindenféle van, dolgot. Hogy hogy néz ki ez piros színben, sárgában, hogyha legegyszerűbb esetet mondjam, vagy hogyha nagyobb egy kicsit a gallér, és ez egy kézmozdulat, mivel hogy megnöveljék a gallér így méretét. Van. Tehát ez ugye a haszna, és az a lényege, és hogy az űrruhától, ugye a Kályhától a tánciskoláig kanyarodjunk, az űrruhától az aráig. Nekem is először így nem is értettem, hogy miért kellenek szoftverek, tehát számomra a dizájnerek és a tervező emberek nagy ollóval, papírral képzelhetőek el, és utána rájöttem, ahogy én kislánykoromban vagdostam a barbikat, meg mindent, és rájöttem, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon hasznos dolog, hiszen rengeteg időt és energiát spórolnak meg mindenféle motiváció teli tervezők, és a kreativitásukat végre kiélhetik, tehát nem kell az energiát abba fetszölni, ugye, hogy milyen legyen a gallér, meg milyen folyamatokat. De valahogy ezután is valószínűleg úgy fog kinézni egy igazán kreatív tervezőnek az első néhány lépése, hogy fog egy papírt és így leskicceli az, ami az eszébe jut. Aztán utána valószínűleg a gép elé jön. Szerintem ez ilyen nem szeretem. Fog egy palmtopot és leskicceli ezzel programmal. Így van, de tényleg, tehát ül, palmtop, leskicceli, stb. És utána elküldi, gondolom ennek, vagy a szoftver segítségével nem szeretem munkákat kiosztja, és így, tehát ugyanúgy, mint hogyha mondjuk én mutációkat gyártunk Photoshopba, vagy bármilyen ilyen rajzprogramba, vannak ugye ilyen nem szeretem munkák, ezek a favágó, én mindig úgy hívom, amikor nem tudom, 400 000-szer le kell méretezni valamit. Például, hogy egy kabáton mondjuk a 8 gombot nem kell 8-szor megrajzolni, hanem csak másolgatom a gombokat. Igen, de nagyon jó például, vannak ezek a színmérő szoftverek, amik pontosan kikeverik a színeket. Tehát igazából ez így a technikai folyamatait gyorsítja és energiát. Színhelyesen ráadásul. Így van, tehát. Sőt, hát én láttam olyan varrógépet már, ami számítógép által vezérelt eszköz. Úgyhogy, ha valaki megtervezi a számítógépen a ruhát, akkor kiadja a Enter lenyomásával a parancsot, és már a varrógépen jön is ki. Igen, de hízőgépek meg különösen. Az meg pláne, igen. Igen, tehát ez zseniális, mert aki eddig, én például teljesen béna vagyok az ilyen dolgokhoz, tehát én maradnék a papírnál, meg az ollónál, így ruhavarrás tekintetében, de lehet, hogy ezek után én is elmernék kezdeni mondjuk magamnak egy kollekciót gyártani, mert arányaimat tekintve nem vagyok egy konfekcióméret, úgyhogy szerintem ez nagyon hasznos lehet még így a nők számára, úgyhogy én kíváncsian várom a folytatást. De ez egy jó ötlet, hogy, és hogy igen, hogy egyáltalán ilyen personális használatra elérhetőek lesznek ezek a szoftverek. Erre van egy szó, úgy hívják a ipari formatervezésben, hogy gyors prototípus készítés. Most sikerült magyarul is lefordítanom. Ami tényleg ugyanezt jelenti az ilyen ipari tárgyak esetén is, hogy te megtervezel valamit egy programmal, és ugyan, hogyha egyesével gyártod, de az nagyon drága lesz, de legalább kezedbe tudod venni. Tehát így hamar eljutsz addig a pontig, amikor így látod a valóságban is, nem csak a programon, vagy nem csak a monitoron, hogy néz ez ki. És ugyanígy ez egy ilyen program például arra lehet jó egy divattervezőnek, hogy a kezébe tudja venni, föl tudja adni valaki. Nem csak így a rajzon látja. De hát az öltöztetős szájtok is ezen alapulnak, hogy így, tehát egyből ott van, és kész, igen. És megforgatod, és 3D-ben is. És igazából el tudod képzelni. Egy-két ilyen öltöztetős szájcímet majd szeretnénk egyébként legközelebbi alkalommal, vagy akár mindenképp, most is. Vagy én szeretném, hogyha kedves hallgatók küldenének nekem egy párat, hogy a repertoárt így... Milyen jó lesz nekünk. Öltöztetős szájtok, de visszatérve az előbbi gondolatra, milyen jó ötlet. Hogy néhány év múlva akkor a különböző ruhagyártó cégek akár előállhatnak ilyen szolgáltatással, hogy igen. De magad igen. Otthon megtervezheted a kis miniszoknyádat, vagy bikinidet, vagy így az esti ruhádat. És ugyanúgy, hogy a fotóidat is feltöltött, kinyomtatják így és elküldik neked. Kinyomtatják a ruhát és elküldik. Így van. Úgyhogy igazából én ezen elmélkedtem, hogy ez először egy haszontalannak tűnő ötlet volt a szexi űrruha, és olyan jókat kacagtam. De rájöttem, hogy ez nagyon-nagyon ugye egy nagy lépés az emberiségnek, hogy is shifteljük. És még nagyobb lépés lesz a hölgyeknek, akik megtervezhetik maguknak. Úgyhogy én ennek örülök, és nagyon örülök, hogy a Corelt így használják most már. És egyébként áruljuk el, hogy Majoros Krisztina is használja a különböző grafikai szoftvereket a gépben, csak nem ruhatervezés, hanem különböző weboldalak, meg egyéb ilyen grafikák elkészítés. És az unalmas munkákat kiadja más. És az unalmas munkákat kiadom a favágók is. Hogy mondjak egy érdekes magyar vonatkozású hírt tulajdonképpen ehhez. Tavaly novemberben szerveztünk egy korál konferenciát itthon Magyarországon, amelyen meghívott vendég volt, hogyha jól emlékszem, akkor az Iparművészeti Egyetemről egy olyan csoport, akik valóban Corel Draw-t használnak, nem ezt a hírben említett programot, hiszen ez csak most áprilisban jelent meg, hanem a üzleti forgalomban kapható Corel Draw programot használják arra, hogy ruhákat tervezzenek. Tehát ez a abszolút a Magyarországon jelen van ez a dolog, és szerintem nagyon érdekes. Szuper. Váltunk egy nagyot a témáinkban, mert egy olyan érdekes cikkkel folytatjuk, amelyet Laufer László írt az Agens portálra, és ez máshol is megjelent persze, de a legérdekesebb az, hogy neurális hálózatokat használnak a személyzetisek, mondjuk így magyarul, mostanában HR menedzsernek mondják, tehát akik így a munkaerő toborzásban vitézkednek a különböző cégeknél. Na hát meséld el nekünk, Laci, hogy mit tud a neurális hálózat segíteni a HR-eseknek? Hát ugye itt a műsor előtt volt egy kisebb levelezés, ahol a Árpival a dinoszauruszoktól kezdve minden témát érintettünk itt a neurális háló kapcsán. De a neurális hálóról így pár mondatban, ez egy olyan intelligens algoritmus, ami arra alkalmas, hogy mintázatokat ismer fel. Tehát ugye a kép, az arcfelismerésben használják leginkább, mutatnak arcokat és nem arcokat ennek a neurális hálónak, és megtanítják neki, hogy nézd, ez az arc, ez meg nem arc, ez meg szekrény mondjuk. És egyébként bennünk is hasonló módon működik az idegrendszer? Így van, tehát, tehát ez egy ilyen biológiailag inspirált technológia, tehát hogy egy biológiai struktúrát átültettek a technológiába, így ugye? Így van, és nagyon jól bevált, nagyon rugalmasan képes alkalmazkodni az új arcokhoz egy ilyen neurális háló, tehát miután megtanultam mondjuk azt, hogy mi az arc és mi a nem arc, azután mutatnak neki egy másik fotót, másik fényben, másik áttérrel, másik arccal, föl fogja ismerni, hogy az arc, mert ilyen flexibilisen. És miért is? Miért is ismeri fel? A nyelvészetben erre van egy iskola, valószínűleg a pszichológiai irányzatokból fakad ez a prototípus elmélet. Tehát, hogy elképzelünk magunknak valamit, jusson, beszéljetek arról, hogy néz ki a madár szerintetek, akkor pillanatokon belül kialakulna az, hogy a madár egy olyan veréphez hasonló dolog, és ez borzasztó érdekes, mert innentől kezdve meglátunk egy madarat, ami mondjuk nem veréb, de mégis be tudjuk azonosítani, mert rettentően hasonlít hozzá. Ez is valami, már ezt tudják modellezni, ezt a folyamatot? Nehezet kérdeztél, ez ugye ilyen sémákról, igen, meg a sémának a központi eleme. A sémák és a mintázatok az egy kicsit közeli dolog. Igen, közeli dolog. Nem fedi egymást teljesen, mert amiben eltér az, hogy amikor fölismerünk egy madarat, akkor kialakul a fejünkben a madárságnak a fogalma. A neurális hálónak annak nem alakul ki semmi a fejében, tehát ő fogalma nincs, hogy ő akkor mit ismer fel. Miért tudja megkülönböztetni a sok-sok arcot a szekrénytől, és hogy tud eljutni odáig, hogy különböző arcokat mutatnak neki, és azt mondja, hogy ez arc, és nem azt mondja, hogy alma. Hát másképp működik, mint a mindegy. Szóval eddig el tud jutni? El tud eddig jutni. Hát, és mire használja a HR-es? Próbáltam valami flappás választ kiötleni a fejemben a kérdésedre, de egyelőre nem sikerült. De amíg kitalálod, addig elmondom, hogy másképp működik, mint a biológiai neurális rendszer, csak itt a mintázat mást jelent. Tehát, hogy például mondjuk ha madár fejénél maradunk, ugye említett példánál, ugye van egy csőre, amihez mondjuk egy ilyen háromszögletű formát képzelünk el, meg a fejéhez egy ilyen köralakú formát, meg a szeme, ami ott ezen a köralakú forma közepén van. Most teljesen leegyszerűsítve. Nagyon jól mondod. És akkor ez egy mintázat, és ami ehhez hasonlít. Lehet, hogy egy kicsit hosszabb a csőre, az a háromszög, de az olyasmi. Mert sas, így van. Erről van szó. Ez a prototípus elmélet lényege. Pontosan. jó, akkor párhuzamot, akkor sikerült végül párhuzamot mondunk a prototípusra. Tehát így működik akkor a neurális háló. Működik a neurális háló, pontosan. És, hát ez nagyszerű. Arra jöttek rá, hogy tulajdonképpen, amikor munkatársakat keresünk egy adott pozícióra, akkor nagyon hasonló mintázat, nagyon hasonló dologról van szó. Van egy pozíció, annak a pozíciónak vannak jellegzetességei, középvezető, magasvezető, alsóbeosztású, stb. Milyen kompetenciákkal kell rendelkeznie. Hát meg jellemzők, hogy szorgalmas például, mondjuk, de hát ezt mondjuk vagy megszállottan dolgozik. Proaktív gondolkodásmóddal rendelkezik. Vagy mondjuk mit tudom én, egy közösségi ember kell oda, vagy egy egyedül önállóan dolgozni tudó önállóan ember dolgozni is képes, de igazi csapatember, proaktív gondolkodása, ez mindenhol benne. A trendi álláshirdetésekben ez így benne van. 10 év szakmai gyakorlattal. De és egyébként fiatal is. Jó, ha előnyös, hogyha még felsőoktatási intézményben jár. De ez a legszebb. 10 éves szakmai gyakorlattal maximum 22 éves. Na mindegy, szóval vannak ilyen jellemzők. Vannak, de mondjuk egy HR-es ezt nem így fogalmazza meg. Tehát ezt rakják a hirdetésbe, de a HR-es azért válogat, ő tudja. Világos, hogy, nekem megvan egy normális szempontrendszere, és ezt elgondolom. Van, tehát neki egy jól kommunikáló valaki kell, aki esetleg nem annyira szeret elmélyedni az apró pszöszmötölésben, viszont nagyon jól összefogja így a többieket, és így forgatja az információt. De amiket te mondasz, ezek nagyon konkrétan megfogalmazható jellemzők. Így van. Ebben mi a mintázat? Tehát ez egyszerű szűrő, hogy most te csapatjátékos, vagy nem csapatjátékos. Kreatív, nem kreatív. Igen, ebben az a mintázat, hogy várjunk egy pillanatot, mindjárt eljutunk ide. Ugye úgy működik a munkaerő felvétel, hogy kitöltetnek mindenféle teszteket ezekkel az emberekkel, teszteknek különböző ilyen skálái vannak, különböző tulajdonságok mentén meg vannak ítélve ezek a jelöltek, és eddig úgy működött a HR, hogy azt mondták, hogy szociabilitásból minimum 8 a 10-ből, intelligenciából legyen 120 és 130 között, mert a 140 már nem jó, és így tovább. Tehát, hogy ilyen mindegyiknél meghatároztak egy-egy sávot, hogy hova kell beesnie. És hogyha mindegyiknek megfelelt, hát ugye mindegyiknek nem felelt meg, hanem aki a leginkább megfelelt, azt vették föl. Viszont egy ilyen neurális háló képes azt megtanulni, hogy az erre az állásra, vagy az ilyen típusú állásra eddig jelentkezők közül kik voltak azok, akik beváltak? Kik voltak azok, akikről a főnökeik azt mondták, hogy ők jól dolgoztak? És ezt összeveti az új jelentkezőkkel, és lehetséges, hogy ő azt fogja találni, hogy ugyan itt nem volt fontos az, hogy mondjuk gyorsan egy tulajdonságot, extravertált legyen valaki, de mégis tehát elméletileg nem lett volna fontos ez a munkakörhöz, hogy extravertált legyen valaki. De mégis az jön be. Mindig az extravertáltak váltak be. Így van. És ezt megtanulja, és ezek után kiszelektálja a jelentkezők közül automatikusan azokat, akik... Tehát magyarul a tapasztalatokat visszacsatolja neurális hálózati és rendszer. A mintázat felismerés az azért jön elő, mert eddig maguk a HR-esek voltak a mintázat felismerők, elvileg nekik is ezt el kellett volna végezniük. De ezt nem túl hatékonyan ezek szerint. De amikor van egy ilyen számhalmazod, valaki csinál 10 pszichológia tesztet, és van róla 50 adatod, nem biztos, hogy felismered ezeket a mintázatokat. Uh-huh. Viszont egy gép nagyon könnyen megtanulja, nagyon rövid idő alatt. És megint ott vagyunk, mint az előbb a tervező szoftvereknél. A favágó munkát elvégzi a gép. És az a döbbenet, hogy el tudja végezni, mert meg tudja tanulni. És jobban tudja megtanulni, tehát ennek az Active 8 nevezetű brit cégnek az első tapasztalatai azt mutatják, hogy kétszeresére nőttek a beválási mutatók. Tehát, hogy a 40%-os beválásról, ami egyébként amúgy is egy jó mutatónak számít, egy ilyen multicégnél mondjuk, 80-valahány százalékra növelték a beválást így az első kampányuk után eltelt egy év után, hiszen kiértékeltették a főnökök. Szegény személyzetisek, most már jönnek a Ludita HR-esek, akik szétverik a számítógépet, mert munkájukra törnek. Bemutatják a számítógépet, hogy az új munkatárs helyetted, és köszönjük szépen munkát. Ugyanezt egyébként másfajta feladatokra is lehet majd később használni, ugye nem csak a HR-ben, hanem más munkafolyamatokban, egy cég életében, de... Szerintem a minőség ellenőrzésnek a klasszikus segédeszköze lehet. Azt tipikusan ilyen folyamat ellenőrzésekből áll az egész. Hogy utólag kielemezni, hogy mit voltak azok a momentumok, és a mintázatokat rögtön észreveszi, és hibákat tud kiszűrni, vagy pedig előnyöket tud észrevenni, ami eddig rejtve maradt. Miért sikerül ennek mindig valami, annak meg miért nem? A cikk további érdekes részleteit az Ágens portálon elolvashatjuk az agent.ai címen. Immár harmadik részéhez érkeztünk a Torrent sorozatunknak az infószótárban, amiről eddig megtudtuk, hogy spanyol eredetű szó és a internetes fájl megosztás világához kapcsolódik. Az első részben foglalkoztunk a lícserekkel. Lícserekkel, igen, akik a vérszívók, akik szívják a közösség vérét, mert csak letöltenek, a piócáka. Aztán utána jöttek a magvetők, a szíderek, akik szépen átváltoztak már, a jó fiúk lettek, már nem csak leszívják az állományokat, hanem vissza is töltik. És ezek a tagjai egy ilyen torrentes csoportnak párokba rendeződnek. Tudnélik, aki lícser, az egy idő után, sőt, párhuzamosan törvényszerűen szíder is, és idő után már inkább szíder lesz, hogyha letöltötte az állományt, akkor visszatölt. És ez az érdekessége, hogy tehát a személyek egy torrentes csoporton belül folyamatosan, dinamikusan változnak annak függvényében, hogy éppen a letöltés, vagy éppen a feltöltés aránya nagyobb. De azt akarod mondani, hogy megtalálja a zsák a foltját? Megtalálja a lícser a szídert, megtalálja, és akkor ők párba rendeződve. Különben nem tudna működni a torrentes csoport, mert ha mindenki csak letöltene, nem lenne állomány, amit le lehetne tölteni. Tehát minimum egy szídernek kell lennie. De nem törvényszerű, hogy csak egy szíder legyen, hanem tulajdonképpen borzasztó sok lehet. És ezek a letöltő és feltöltő személyek egy csoporton belül, valószínűleg minél nagyobb a csoport, annál bonyolultabb kapcsolati hálókat tudnak kialakítani. És erre találták ki a swarm kifejezést, ami tulajdonképpen raj, sokaság, boly, hangyaboly, vagy méhraj, ilyesmit lehet ezzel a szóval jelenteni. És ez nagyon érdekes, mert tényleg egy méhrajt képzeljünk el. Illetve pióca rajt, mert ők lícserekből áll ez a... Akár azt is. De én inkább maradnék a méhecskéknél. Folyamatosan változik, és mégis van valamilyen határoltsága a dolognak, és nagyon szép ez a metafora. Tehát a magvető is, tulajdonképpen a pióca is nyelvileg egy szép metafora, és ez a swarm, ez a raj vagy hangyaboly, ez tényleg teli találat. Azt akarom csak mondani, hogy ez a swarm, ez az emmi-nek, mesterséges intelligenciának egy központi fogalma, és tulajdonképpen a neurális hálókhoz abszolút kapcsolódik, hiszen a neurális hálóknál is egy-egy neurón az egy buta valami, belemegy öt drót, és kijön egy. Tehát ő azt nem tudjuk önmagában semmire se használni, viszont együtt sokkal intelligensebb, mint külön-külön. És ugyanígy ezek a méhecskék is, ugye, tehát így egyedül nem találná meg soha, hogy hol van a méz, innét van a igen, de metafora. Csapatban, de csapatban egy magasabb szintű feladatokat is meg tudnak oldani. Tehát ugye mit tudom én, el tudják költöztetni a kaptárt az ideális helyre, a hangyák azok légkondicionálni tudják a hangyavárat, fogalma nincsen. Én múltkor láttam, ez abszolút nem ide kapcsolódik, csak érdekes, és el szeretném mesélni, hogy amikor a méh kaptárba beszabadul egy lódarázs, akkor tudjátok, hogy mit csinálnak? Tehát csapatostul oda özönlennek a méhecskék, és szabályszerűen elégetik a lódarást egy ilyen furcsa mozgással. A testük hülyével. De azzal, hogy körbeveszik, és valami olyan mozgást írnak le, ami hőt fejleszt. És ettől a hőtől a lódarázs egyszerűen elpusztul. Ezt mutatták egy ismeretteresztő csatornán, egy hőkamerával mutatták ezt a részt, és valóban ott tényleg melegedett az a rész. Most a torrent ez felfőtt a darázs. Torrent ez visszakapcsolódva, mert ez is nagyon érdekes. Csak, ugye, a torrent közösségeknél is biztos azért hívták így, mert ugye egyedül nem érnek semmit, egyedül nem jutnak semmire. Hát igen, együtt... akkor nem csoport a torrentes csoport, akkor képtelenség. Hát egy ember csak magától tudna letölteni állományokat. Viszont egy egész közösség hatalmas erejű bármit le tudsz tölteni. Igen, most. És a lényeg, hogy ne csak Leecherből álljon, mert akkor megint csak megszűnt, akkor kész, be lehet zárni az adott torrentes csoportot, és lehet egy másikat alapítani. Kérdésem az, hogy a kis minisorozatunkat bezárjuk, vagy még lesz jövő héten egy torrentes kifejezés? Szerintem egyelőre bezárjuk. PC tip rovatunk következik, ami jó régóta nem jelentkezett, mert mindenféle más érdekes témákkal foglalkozott Chatman Balázs. Viszont most talált egy újabb érdekes, ám de nyílt forráskódú szoftvert. Tulajdonképpen nagyon meleg van ugye mostanában, és a nagyon meleget nagyon nem bírják a számítógépek, és ilyenkor hajlamosak például jó nagy százalékban meghalni. Egyszer csak azt veszed észre, hogy még eddig működött, este kikapcsoltad, reggel már nem kapcsol vissza, és úristen, most mi van, nem indul el a Windows, és ott van rajta rengeteg fontos adatom, és le kéne róla szedni valahogy, ha már a Windows nem tudom életre kelteni. Felfőtt a gép, mint a lódarás. Igen, mondhatjuk így is. Most erre mindenféle megoldások vannak. Többnyire illegális, tehát letölteni az internetről olyan megoldásokat, adatmentő megoldásokat, amiket ugyanezen a módszerrel működik, beraksz egy CD-t a meghajtóba, arról elindul egy operációs rendszer, és azon keresztül te tudsz használni olyan alkalmazásokat, amikkel vagy életre tudod kelteni a Windows-odat, vagy le tudod menteni az adataidat, vagy át tudod particionálni. Végül is ez a CD, amiről én most beszélni szeretnék, ez az úgynevezett System Rescue CD, ez ugyanezt teszi, csak Linux alapokon, nyilván nyílt forráskódú programokkal, vagy egyáltalán ingyenesen használható programokat, tehát teljesen legális. Magyarra fordítva nevét egyébként rendszermentő CD. Igen. És ráadásul, ahogy elnézem, ez egy viszonylag friss kezdeményezés, lehet ugyanis 0,3-as verziószámmal jelent meg most éppen a legújabb változata éppen a napokban. Ami azt jelenti, hogy még fejlesztik. Hát még bőven fejlesztik, de ehhez képest már rengeteg mindent tud, és pont azt tetszett meg benne, hogy hát az ember azt gondolja, hogy jó, hát egy Linuxos CD-t, most berakom is Linuxot, ez most miközben van hozzá, nekem a Windowson ment tönkre, és nem igaz, a Windows-t is életre lehet vele kelteni, illetve pontosabban le tudom róla menteni az adatokat, mert úgy van kitalálva a dolog, hogy teljesen rendszerfüggetlenül, tehát, vagy inkább úgy mondanám, hogy maga a benne levő technológia annyiféle rendszert ismer, például annyiféle lemezformátumot ismer, többek között a Windows-ét is, hogy simán lehet használni, és ráadásul nagyon jól van kitalálva, tehát az elején egy viszonylag egyszerű listából ki tudod választani, hogy milyen grafikai felbontásban fusson, tehát önmagában egy már ez is óriási dolog, hogy egy rendszermentő CD grafikus felhasználó felülettel fog rendelkezni, tehát egy hozzá nem értő ember számára is egy barátságos környezetet nyújt, tehát nem arról van szó, hogy én most egy DOS-promnál fog begépelni mágikus szavakat, és ettől hirtelen életre kell a rendszerem, hanem egy rendes grafikus felületet kapok, ahonnan el tudok inteni egy particionáló programot, egy partíciómentő programot. Úgyhogy... Várj egy pillanatot, tehát képzeljük el ezt az élethelyzetet, hogy elromlott, feldobta a bakancsát a számítógép, hiába nyomkodom, nem indul el, nem jelenik meg az a jól megszokott felület. Ezen a ponton jön ez a program, kis CD-t beteszem igen. a gépbe, igen. elindítom a gépet. Beállítom a számítógépet úgy, hogy a CD-ről bootoljon, tehát a CD-ről próbálja a rendszert indítani, és innen elindul ez a bizonyos rendszermentő rendszer. Igen, ami, és följön egy grafikus felület, amit nem ismertünk eddig, de amin mit tudok csinálni? Amin el tudsz indítani olyan alkalmazásokat, amikkel mondjuk átadott partit, meg tudod nézni, hogy éppen még a partíciód esetleg azon a gépen. De hogyha mondjuk nem egy rendszer meghalásról beszélünk, csak arról, hogy most gyorsan át kéne partíciót, akkor nem kell ez neked egy drága pénzért megvehető particionál program, ezzel a kis CD-ről elindítod ezt a particionál programot, és átparticionálod a rendszert. Vagy egy partíció mentést tudsz végezni. Tehát valahol ott vannak a lemezen az adataim, de nem tudom, hogy hol gyorsan lementem őket, nehogy, hogyha véletlenül elveszne, vagy ha később a helyreállítás során valami probléma történne, még akkor is vissza tudom állítani, és akkor onnan esetleg még újra neki tudok futni a problémának. Balázs azt mondod, hogy ez egy kicsi Linux, amit így. Igen. Méghozzá azt láttam itt is az előbb, hogy egy Xorg grafikus felhasználói felülettel működő 2.6.18-as kernelre épülő Linux, tehát valamelyik ilyen direkt erre a célra vagy nem biztos, hogy lekicsinyített, de erre a célra tökéletesen használható Linux. És ez azért fontos, mert nem illegális, hogyha letöltjük abszolút ezt a programot. Abszolút nem illegális, így van, és biztos árulónak titulálná ezeket, akik a Windows-t élettel keltik a Linux-nál. Rágondolva hoztam direkt ezt a PC-t. De egyébként tegyük hozzá, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, és kezdő felhasználó, azért mégsem javasolt neki, hogy a particionálással így hirtelen elkezdjen foglalkozni, hogyha az adatok ott, tehát ha értékes adatok vannak, akkor inkább forduljon olyanhoz, aki magabiztosan. Miért is csináltam ilyet? Na tessék. Minden probléma nélkül. Minden probléma nélkül, adatvesztés nélkül tökéletesen sikerült visszaállítani. De azért izgultál a múltkori Linux telepítés közben. Izgultam, és meg tudtam oldani. Egy ehhez hasonló program segítségével semmi nem vesz. El, minden tökéletesen helyre lehetett állítani. Gratulálunk, de azért az átlag felhasználónak szerintem azért javasoljuk azt, hogy ilyen esetben, ha úgy tűnik, hogy elveszett az adat, akkor keressen egy valamelyest rutinosabb hozzáértőt, mert esetleg veszélybe kerülhetnek tényleg ezek az adatok. Így van. A terméket egyébként megtalálhatjuk a www.sisrescd.org címen. Köszönöm szépen. Nagyjából ennyit fért egyébként a műsorunkban. A hírválasztót ígértem az elején. Én azt javaslom, hogy jövő hétre halasszuk el ezt a két hírt. Nagyon érdekes. Egyesült Államok ellenes játékot árulnak Iránban. Ez az egyik hír. Nem meglepő. Jövő héten megbeszéljük, mert ennek megvan a párja is. Tehát Izrael ellenes játék Szíriában egyébként olyan is van. Igen. És a másik pedig a zajszűrő fülhallgató, amivel repülőn, buszon, villamoson is lehet élvezetesen zenét hallgatni, viszont a horkolást nem szűri ki. Úgyhogy ennyit azért még nem tud ez a technika, mindenről majd jövő héten beszélgetünk, de eddig tartott ma a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra!